ارکان اربعہ، ایمان کے بعد اسلامی نظام میں چار چیزوں کو ارکان کا درجہ حاصل ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج۔ یہ چار چیزیں اپنی معنوی حقیقت کے اعتبار سے وہ چار اجزاء ہیں جن سے مل کر وہ کل وجود میں آتا ہے جس کے مجموعے کو اسلام کہتے ہیں۔ روزہ عالمی مادی سے اوپر اٹھنے کا نام ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو خدا سے مربوط کر سکے۔ نماز کی روح خدا کی یاد ہے۔ زکوٰۃ کی حقیقت ایثار ہے جو اسلام کے اس حصہ کا گویا خلاصہ ہے جس کو اخلاق و معاملات یا حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حج کی اصل خدائی مشن کے لیے قربانی ہے۔ یہ عظیم ترین داعی حق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داعیانہ زندگی کی تجدید کا عہد ہے۔ یہ چار ارکان ایک اعتبار سے مجموعہ اسلام کے چار بنیادی اجزاء کی علامتیں ہیں، اور دوسرے اعتبار سے وہ آدمی کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو پوری طرح اپنی زندگی میں اختیار کر سکے۔ اسلام کی ہر عبادت اگرچہ ایک خاص روح کی حامل ہے، مگر اسی کے ساتھ عبادات کی ترکیب اس طرح کی گئی ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کرتے ہوئے دیگر ذیلی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اس معاملے میں اسلام کی مثال انسانی جسم کی سی ہے۔ ہمارے ہر عضو کا ایک علیحدہ انفرادی وظیفہ ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ پورے جسم کے ساتھ اس طرح مربوط ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر ایک، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ صلاحیتوں کے فرق کے ساتھ ہر ایک اس سے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ پالے۔ مثلا کسی کا روزہ اور نماز، اگر اس کو مقام اقتراب بحوالہ سورۃ العلق آیت 19 تک نہ پہنچائے، تو کم از کم اس کو مقام تقویٰ تک پہنچا دے، جبکہ نماز اس کے لیے فحش اور منکر چیزوں سے روکنے والی بن گئی ہو، بحوالہ سورۃ عنکبوت آیت 45۔ اور روزہ حدیث کے الفاظ میں قول زور اور فسق و دہب سے دور رکھنے کی ایک تربیت ثابت ہو۔ یہ اس کے لیے شیطانی حملوں کے مقابلے میں ایک ڈھال جنتا کا کام دینے لگے۔ نمبر دو، ہر عبادت کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے مخصوص انفرادی مقصد کو پورا کرتے ہوئے دیگر عبادات سے بھی پوری طرح جڑی ہوئی ہو۔ مثلا حج کا اصل مقصد آدمی کو داعیانہ زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، مگر اسی کے ساتھ اس کی شکل ایسی رکھی گئی ہے کہ مقامات مقدسہ کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی کے دوران آدمی کو محبت الہی اور استحضار آخرت کا خصوصی حصہ ملتا ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے بعد وہ اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے کہ دوبارہ زیادہ بہتر طور پر دینی زندگی شروع کرنے کے قابل ہو سکے۔ نمبر تین، ہر عبادت اصلاً کسی نہ کسی طور پر بندے کو خدا سے جوڑنے کے لیے ہے، مگر اسی کے ساتھ اس کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ زندگی کے دوسرے تقاضے بھی پورے ہوں، یا کم از کم وہ ان کے لیے ایک بہتر محرک ثابت ہو۔ مثلاً نماز با جماعت یا حج کے عالمی اجتماع کے ذریعے اہل اسلام میں باہمی اتحاد کو فروغ دینا، روزے میں صحت جسمانی کے فوائد، زکوٰۃ کے ذریعے معاشیات کا انتظام درست کرنا وغیرہ۔ روزہ، روزے کی اصل صوم ہے، یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی چیز ہے جس کے لیے دوسری جگہ تبتل الی اللہ بحوالہ سورۃ المزمل آیت 8 کا لفظ آیا ہے، یعنی بے تعلق ہونا، کنارہ کشی اختیار کرنا۔ روزے کی باقاعدہ فرضیت دوسرے اکثر اعمال کی طرح مدنی دور میں 2 ہجری میں ہوئی ہے، تاہم روزہ کسی نہ کسی شکل میں اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، بحوالہ صحیح مسلم۔ حتیٰ کہ بعثت سے پہلے غار حرا میں آپ کے قیام کو شامل کر لیا جائے تو روزہ وہ عبادت قرار پاتی ہے جہاں سے اسلامی زندگی میں داخلے کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب مشیت الہی کا یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں کتاب الہی کا حامل بنایا جائے تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر چلے جاؤ اور وہاں لوگوں سے علیحدہ ہو کر روزہ اور عبادت میں مشغول رہو۔ انہوں نے مسلسل 40 دن اسی عالم میں پہاڑ پر گزارے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب خدا ان سے ہم کلام ہوا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سورۃ اعراف آیت 143۔ اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت پر اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ حضرت مسیح نے اپنی نبوت کے آغاز سے قبل 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ جیوش انسائیکلوپیڈیا۔ اس کے بعد ان پر وہ الہام ہوا جو پہاڑی کا واز کی شکل میں انجیل میں موجود ہے۔ اسی طرح پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکے کے قریب ایک غار یعنی غار حرا میں چلے جاتے، وہاں آپ روزہ رکھتے، تنہائی کی زندگی گزارتے اور عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ اس طرح تحنث کی ایک طویل زندگی کے بعد وہ وقت آیا جب فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے خدا کا کلام آپ تک پہنچایا۔ روزے کے لیے شریعت میں صوم کا لفظ آیا ہے، صام یصوم کے اصل معنی ہے رکنا، چلنے پھرنے، بولنے، کھانے پینے سے رک جانا۔ الخیل الصائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا چارہ پانی بند کر کے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اس لیے ماہ رمضان کو حدیث میں صبر کا مہینہ، شہر الصبر کہا گیا ہے۔ حارث بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک روزے کی خبر دی تو کہا، عزفت عن الدنیا و ازماعت نہاری، یعنی میں دنیا سے علیحدہ ہو گیا اور دن بھر پیاسا رہا۔ روزہ اپنی ظاہری علامت کے اعتبار سے صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے، مگر اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے روزہ یہ ہے کہ آدمی علائق دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لے۔ ہر اس چیز میں کمی کرے جو مادی اعتبار سے موجودہ دنیا میں انسان کو درکار ہوتی ہے. بولنا، ملنا جلنا، سونا، تقاضائے بشری پورا کرنا، غرض ہر چیز میں اپنے معمولات کو کم کر دے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کر کے ان چیزوں سے بالکل ہی کٹ جائے. اعتکاف کی شکل میں بندہ اشتغال بالخلق سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کو اشتغال بالحق کے مواقع حاصل ہوں. یہ چیز مومن سے پوری زندگی میں مطلوب ہے. حدیث میں اس کو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کہا گیا ہے. پھر ماہ رمضان میں بشکل صوم اس کو فرض کیا گیا ہے اور اس ماہ کے آخر دنوں میں اعتکاف یعنی گوشہ نشینی کی صورت میں اس کو ایک انتہائی مطلوب عبادت قرار دیا گیا ہے. رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف اس انقطاع اللہ کی کلی شکل ہے جو مہینے کے بقیہ حصوں میں بر بنائے رخصت جزوی طور پر تلقین کی گئی ہے. اس روزہ داری سے کیا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے؟ ایک لفظ میں یہ کہ انسان کا مادی پہلو کمزور ہو، اس کی روحانیت بڑھے تاکہ عالم قدس سے اس کا اتصال ممکن ہو سکے. جسم کی مادی غذا کے مقابلے میں روزے کا مقصد روح کو معنوی غذا پہنچانا ہے. انسان بیک وقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مادیت، دوسرے روح، جس کو موجودہ زمانے کے علماء نفسیات ذہن سے تعبیر کرتے ہیں، انسانی وجود کا مادی حصہ اس کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ موجودہ دنیا میں اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا. مگر اسی کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ اس کی روح یا جدید نفسیاتی اصطلاح میں ذہن اپنی مجرد حیثیت کو زیادہ سے زیادہ باقی رکھ سکے اور اپنی غیر مادی حیثیت میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، تاکہ غیر مادی حقائق تک اس کی بے آمیز رسائی ممکن ہو. آدمی جب اپنے آپ کو مادی دنیا سے اٹھاتا ہے اور روحانی دنیا سے مربوط ہوتا ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ محسوس کرتا ہے کہ علم حقیقت کا ایک نیا دروازہ اس کے سامنے کھل گیا ہے. وہ سارے واقعات جو مادی غلاف میں لپٹا ہونے کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اب اسے نظر آنے لگتے ہیں. وہ اس بلند منزل پر پہنچ جاتا ہے جو انسان کی آخری معراج ہے. جب کوئی بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان حکمت بولنے لگتی ہے اور اس کو دنیا کا عیب اور اس کا علاج دکھا دیتا ہے اور اس کو سلامتی کے گھر میں داخل کر دیتا ہے. بہوالا مشکات. اسی راہ سلوک کا ایک مقام وہ ہے جب آدمی مادی غلاف سے اتنا زیادہ گزر جاتا ہے کہ عالم حقائق اس کو بالکل بے نقاب شکل میں دکھائی دینے لگتا ہے. تعبد اللہ کأنک تراہ، بحوالہ بخاری، یعنی خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. نبوت اسی ترقی کا آخری درجہ ہے. عام انسان کو بھی اپنی روح کو ترقی دینے کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے. البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ پیغمبر چونکہ خود خدا کا ایک مصطفیٰ یعنی چنا ہوا شخص ہوتا ہے, اس پر عالم قدس تعینات کے تمام پردوں کو ہٹا کر اپنے قطعی شکل میں بے نقاب ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ خود پیغمبر کے شعور کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پیغمبر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, جبکہ عام انسان اپنے عدم استفاء کی بنا پر کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. عالم قدس سے اس کا اتصال نہ قطعی ہوتا ہے اور نہ پیغمبر کی طرح شعوری. روزے کی یہی حکمت ہے جس کی بنا پر قرآن میں حکم روزے کے درمیان یہ آیت آئی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, اور جب میرے بندے تجھ سے میری بابت پوچھیں تو میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو پہچانتا ہوں. سورۃ البقرہ آیت 186. پیغمبر مقام استفاء پر ہونے کی وجہ سے براہ راست فرشتے کے ذریعے خدا سے مربوط ہوتا ہے. دوسرے انسانوں کے لیے قرآن جبرائیل کا بدل ہے. پیغمبروں نے روزے داری کر کے جب اپنی روح یا موجودہ نفسیاتی اصطلاح میں ذہن کو مادیات کی آلائش سے پاک کر کے مجرد کیا تو خدا کا فرشتہ ان کے اوپر اتر پڑا اور اس نے خدا کے کلام کو براہ راست انہیں سنایا. دوسرے انسان جو بالواسطہ قرآن کو پاتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن کو پانے کے لیے ایک روزدارانہ زندگی ضروری ہے. قرآن اگرچہ وحی مطلوع کی شکل میں ما بین الدفتین آج ہمارے پاس موجود ہے, مگر کسی قلب خاص پر وہ اسی وقت اترتا ہے جبکہ روزے اور تبتل کی زندگی گزار کر اس نے اپنے کو روحانی اعتبار سے اس قابل بنا لیا ہو کہ وہ قرآن کا محبت بن سکے. نزول قرآن کے مہینے میں روزہ فرض کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ اس لیے ہے کہ وہ آدمی کو قرآن کا حامل بنائے. بحوالہ سورۃ البقرہ آیت 185 یعنی 185. جس طرح پیغمبر کو حامل قرآن بننے کے لیے حرا کی تنہائیوں میں روزہ دار بننا پڑا تھا, اسی طرح دوسرے مومنین میں قرآن کو بھی بننا پڑے گا, ورنہ وہ چوپایوں کی طرح قرآن کی جلدیں اپنے اوپر لادے رہیں گے. بحوالہ سورۃ جمعہ آیت 15 یعنی 15. قرآن ان کے قلب پر اترا ہوا نہیں ہوگا. قرآن کائنات کا قانون اور کتاب فطرت کی آواز ہے. اگر کوئی پوری طرح اس کی گہرائیوں میں غرق ہو تو وہ اپنے دل کے اوراق میں قرآن کو پڑھنے لگتا ہے اور کائنات کے ہر ذرے پر اسے قرآن کی خاموش آواز سنائی دینے لگتی ہے, حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب قرآن اور فطرت دونوں ایک دوسرے کے مثنیٰ بن جاتے ہیں. بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوت العلم, بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں روشن ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. سورۃ العنکبوت, سورۃ عنکبوت آیت 49 یعنی 49. نزول قرآن کے مہینے میں روزے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے, تم پر مشکل نہیں چاہتا. سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ. انسان کی سب سے پہلے اور سب سے ضروری حاجت کھانا اور پانی ہے, اس لیے یہ ممکن نہیں کہ کھانا اور پانی بند کرنا عسر یعنی تنگی کا باعث نہ ہو. اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ حکم بہرحال مادی انسان کے لیے عسر کا باعث ہے, حتیٰ کہ خود یہ ارشاد الہی کہ خدا آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. بالواسطہ طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کی مادی حاجت کے اعتبار سے روزہ بہرحال عسر کا باعث ہے. پھر کیوں اس کو یسر کہا گیا؟ یسر کی معنی عربی زبان میں آسانی کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے آدمی کو اس طرح تیار کیا جائے کہ اس کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. مثلاً جنگ کے لیے تیار ہو جانے کو کہتے ہیں تیسر للقتال. قرآن کی مندرجہ بالا آیت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بظاہر تم کو تنگی کا ایک کام معلوم ہوگا, مگر خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ خواہ مخواہ تم کو تنگی میں ڈال دے. اصل یہ ہے کہ جس حکمت کے ساتھ تمہاری تخلیق کی گئی ہے اس کے تحت ضروری تھا کہ تم کو مادی احتیاجات کے ساتھ پیدا کیا جائے, مگر کلام الہی کو حقیقی نفسیات کی سطح پر پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم کچھ مقرر دنوں کے لیے تم اپنے آپ کو ممکن حد تک مادیات سے الگ کرو اور اپنی روحانی حیثیت کو ترقی دے کر اس قابل بن جاؤ کہ وہ تمام مادی حجابات سے باہر آ کر کلام اللہ کو اخذ کرنے کے قابل ہو سکے. روزہ اور قرآن کے درمیان یہی نسبت ہے جس کی بنا پر نزول قرآن کے مہینے کو روزے دار زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. روزے کے مہینے میں نہ صرف یہ کہ گرمی افطار روزے کے مقاصد کے لیے قاتل ہے, بلکہ یہ چیز بھی اس کے حقیقی مقاصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کہ آدمی بس بھوکا پڑا رہے اور ہر روز ایک قرآن ختم کرنے کا کرتب دکھائے. اس قسم کا کوئی عمل ایک خالص اسلامی عبادت کو عیسائیوں کی رہبانیت کے مقام پر پہنچا دینے والا ہے. اسی طرح روزے کے مہینے میں دربیں لگانا, جس کو غلط طور پر ذکر بالجہر کہا جاتا ہے, اس روحانی تخلیے کا نقید ہے جو روزے کا اصل مقصود ہے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی ضروری طعام اور بالکل ناگزیر قسم کی ذمہ داریوں کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لے. بولنا, ملنا جلنا, آمد و رفت, شور و غل اور ہر قسم کے دنیاوی مشاغل سے کٹ کر ایک مدت تک اس طرح خاموش زندگی گزارے کہ اس کا وقت عبادت اور یاد الہی اور قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے میں صرف ہو. ترک طعام حقیقتاً ایک علامت ہے اس بات کی کہ محرکات تو درکنار جن سے بہرحال مومن کو تا قیامت روزے دار بن کر زندگی گزارنا ہے. مخصوص دنوں میں وہ محللات تک روزہ رکھ لے اور ہر چیز سے ممکن حد تک کٹ کر خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے. روزہ اپنی مخصوص اور متعین شکل میں اگرچہ سال میں ایک بار ہی مطلوب ہے, مگر وہ اصل روح جو روزے کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے وہ مومن کا دائمی مطلوب ہے. وہ ہے انتقاء اللہ, جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ حسی اعتبار سے اعلیٰ ایمانی حالت یہ ہے کہ بندہ خواہ بظاہر کسی بھی کام میں مشغول ہو, قلب اور روح کے اعتبار سے وہ مسلسل اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. وہ دائمی طور پر اپنے آپ کو ایک قسم کے روحانی اعتکاف میں رکھے. اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے کھوہوں اور جنگلوں میں بسیرا لینے کو کمال ایمان سمجھا. حالانکہ کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی دنیا کے ہنگاموں میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہو مگر اس کا ذہن یاد الہی میں معتکف رہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال انتم اکثر صیاما و اکثر صلاۃ و اکثر اجتہادا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم کانو خیر منکم قالوا الم یا ابا عبد الرحمن قال ہم کانو زہد فی الدنیا و رغب فی الآخرہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا تم اصحاب رسول سے زیادہ روزہ رکھتے ہو, ان سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہو, ان سے زیادہ مجاہدہ کرتے ہو, مگر وہ تم سے بہتر تھے. پوچھا گیا کیوں اے عبد الرحمن؟ جواب دیا وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور آخرت کے بہت زیادہ حریص تھے. بحوالہ حلیت الاولیاء جلد 136 یعنی 136.